dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Troje Polaków utonęło na jednej z plaż popularnego przylądka Punta Cana na Dominikanie. Jutro rano ciąg dalszy rozbiórki uszkodzonej po awarii wody kamienicy w Lublinie. Ocieplenie utrzyma się jeszcze przez kilka dni, prognozuje IMGW. Troje Polaków zginęło na Dominikanie. Polscy turyści kąpali się w oceanie w Bawaro na przylądku Punta Cana. 52-letnią kobietę i 47-letniego mężczyznę wyciągnięto na brzeg, jednak nie udało się ich uratować. Ciało 54-letniego mężczyzny zostało znalezione na plaży. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński powiedział nam, że wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Mamy informację o tragicznym wypadku. Dotyczy trzech osób. Służby konsularne są poinformowane o zdarzeniu. Zajmujemy się tą sprawą. Lokalne media podają, że Polacy pływali przy wielkich falach, mogli przekroczyć tzw. punkt bezpieczeństwa wyznaczony przez boje i trafić na silny prąd. Zakończyła się pierwsza część prac przy wyburzeniu kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Jak informuje ratusz, rozbiórka będzie kontynuowana jutro od 8 rano. A wczoraj po awarii wody w prywatnej kamienicy zalana została cała piwnica. Późnym wieczorem mieszkańcy zaalarmowali strażaków o pęknięciach budynku, a kilka godzin później runęła jedna ze ścian. Nadzór budowlany podczas prac zabezpieczających zdecydował, że budynek należy rozebrać. Początek ferii zimowych słoneczny i bez opadów. Śnieg znajdziemy jedynie w górach, także jutro na południowym zachodzie będzie do 10 stopni. Jak mówi Ilona Śmigrodzka z IMGW, ocieplenie utrzyma się także na początku najbliższego tygodnia. Poniedziałek do 5-6 stopni, również na Podhalu, w Sudetach też będzie słonecznie, od 3 do 5 stopni w ciągu dnia. Potem następne dni, we wtorek może być przelotny deszcz nad samym morzem, ale tylko tam. Poza tym również bez opadów. Wstępne prognozy IMGW wskazują, że większe opady śniegu pojawią się w kolejny weekend, jednak głównie w górach. Dwutygodniowe ferie jako pierwsi rozpoczęli właśnie uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Czeskie ośrodki zimowe tuż za naszą granicą są gotowe na wzmożony ruch także w związku z feriami w Polsce. Jak relacjonuje nasz praski korespondent, warunki dla narciarzy są świetne. Polskich turystów już teraz jest więcej niż w poprzednich latach, mówi mi Libor Knot z Czeskiego Zrzeszenia Ośrodków Narciarskich. Oferta po polskiej stronie granicy jest niewystarczająca, bo klientów jest dużo. Polacy przyjeżdżają więc do nas w Karkonosze, Jesioniki i Beskidy. Cieszy nas to, bo to świetna klientela. Libor Knot sugeruje sprawdzić przed wyjazdem w internecie warunki panujące w danym ośrodku. Poza tym odradzam wyjazd w sobotę. Ośrodki są tego dnia przepełnione, podczas gdy w poniedziałek i wtorek pustoszeją. W tym sezonie kolejne czeskie ośrodki wprowadziły elastyczne ceny skipasów, dzięki którym kupując karnet z wyprzedzeniem można zaoszczędzić. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. Na piątym miejscu konkurs drużynowy Pucharu Świata w Zakopanem zakończyli polscy skoczkowie. Polacy skakali w składzie Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek, który potwierdził, że jest liderem kadry. Wąsek skoczył na odległość 133 i 138 metrów. Wygrali Austriacy przed Słoweńcami i Norwegami. Jutro konkurs indywidualny. Polska sztafeta w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska zdobyła brązowy medal na dystansie 3000 metrów na Mistrzostwach Europy w short tracku. To 13 krążek w historii startów biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy. To jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. Znów na podium stanęła Aleksandra Król-Walas. Tym razem Polka zajęła trzecie miejsce w gigancie równoległym snowboardowego Pucharu Świata w bułgarskim Bańsko. Aleksandra Król-Walas po raz piąty w sezonie stanęła na podium, pozostaje liderką klasyfikacji generalnej w tej konkurencji. W tenisowym Australian Open Iga Świątek już w 1/8 finału. W trzeciej rundzie Polka nie dała żadnych szans swojej rywalce. Świątek pokonała Emmę Raducanu 6-1, 6-0. O tym meczu mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Iga zagrała bezbłędnie. Patrząc na statystyki, naprawdę bardzo dobrze serwowała. Wygrywała 92% wymian po pierwszym podaniu. Nie możemy powiedzieć, że Emma Raducanu to jest zawodniczka znikąd, ponieważ w 2021 roku wygrała na US Open, więc czekaliśmy na jakiś bardziej zacięty mecz. Następną rywalką będzie Iggy Świątek, Niemka Iwa List. Z turniejem na kortach w Melbourne Park pożegnała się Włoszka Jasmine Epaulini po przegranej z Ukrainką Eliną Świtoliną. W hicie 21. kolejki plus ligi siatkarze Norwida Częstochowa pokonali Warte Zawiercie 3-2. Po meczu zadowolenia nie krył przejmujący gospodarze Damian Kogut. Nie pierwszy raz wygraliśmy z drużyną wyżej ułożoną w tabeli, lecz pierwszy raz wygraliśmy z drużyną z Zawiercia. Jest to czwarty mecz, pierwszy wygrany. Po bardzo ciężkim boju tutaj na boisku każdy oddał kawał serca, kawał krwi i kawał dobrej roboty wykonał. Cieszymy się z tych dwóch punktów zdobytych i ze zwycięstwa w końcu nad Zawierciem. Trwa mecz GKS-u Katowice z Resowią Rzeszów. Resowia prowadzi w setach 2-0. W nocy w centrum, na północy i wschodzie kraju możliwa słaba mżawka, od minus 4 stopni na południu do plus 1 w centrum i 2 stopni na wybrzeżu i w Małopolsce. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już jutro o 20.20 w TVP1 i TVP VOD. Klasyczna wędlowska czekolada. I płynne rude nadzienie. Rude wnętrze jest szalone. Ot i cały Pawełek. Z zewnątrz klasyczny jak Paweł Delon. A w środku zwariowany jak Paweł Czadomen Dudek. Rozgryź jego podwójną naturę i graj o kasę na przyjemności. Co godzinę do wygrania 100 zł i 1000 zł codziennie. Polecam, Paweł Delong. I ja też polecam, Paweł Czadomen Dudek. Szczegóły loterii w regulaminie na loteriapawelek.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i na pierwszą w tym roku premierę zapraszamy. Scena teatralna Trójki. A pierwsza premiera 2025 stanowi zarazem definitywny finał roku Gombrowicza w programie trzecim. Oto adaptacja radiowa pierwszego z trzech dramatów Gombrowicza z 1938 roku. A po premierze krótko porozmawiamy. Zaczynamy więc. Cudowny zachód słońca. Cudowny, najjaśniejsza pani. Człowiek od tego widoku staje się lepszy. Lepszy bez wątpienia. A wieczorem łupniemy sobie bridża. Najjaśniejszy pan doprawdy kojarzy z właściwym sobie poczuciem piękna, wrodzoną skłonność do gry w bridża. Wspomożenia. Szambelanie, daj mu 5 groszy. Niech lud wie, że myślimy o jego troskach. Daj mu 10. Przy takim zachodzie słońca. Daj mu 15. Co tam? Niech zna pana. Niech Bóg najwyższy błogosławi najjaśniejszemu królowi. I niech najjaśniejszy król błogosławi najwyższemu Bogu. Dzień dobry. Co książę porabia w tym ustroniu? To, co powinienem. Mój ojciec krzepi swoim widokiem poddanych, a ja swoim rozmarzam poddanki. A pani dlaczego nie w orszaku królowej? Spóźniłam się. Właśnie lecę. Byłam na spacerze. Właśnie pani leci? A dokąd? Książę roztargniony? Skąd ta melancholia w głosie księcia? Książę nie cieszy się życiem? Ja nic innego nie robię. Ja także. I właśnie dlatego... Cóż takiego? Migrena? Nie. Przeciwnie. Coś mnie ponosi. Mówię wam, aż coś we mnie bulgocze. Niech Bóg najwyższy błogosławi przyszłemu królowi. Czy widzisz, moje dziecko, tego młodzieńca? No, ależ uśmiechnij się. Uśmiechnij. Dlaczego tak niemrawo? Dlaczego ty, moje dziecko, tak się niemrawo uśmiechasz? Ale wczoraj znów nie miałaś powodzenia. Dzisiaj nie masz powodzenia. Jutro także nie będziesz miała. Dlaczego ty jesteś tak mało ponętna, moja kochana? Dlaczego nie jeździsz na nartach? Dlaczego nie skaczesz o tyczce? Inne panienki skaczą, Iwono. O, prawdziwe skaranie, Boże. Teatr Polskiego Radia. Witold Gombrowicz. Iwona Księżniczka Burgunda. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Zrobię kawał. Kawał. Pani pozwoli się przedstawić. Jestem Jego Wysokość Filip, książę, syn króla. Pani, jak widzę, ma kłopot z panienką. Cóż ona taka apatyczna. Nieszczęście. Jest w niej jakaś niedomoga organiczna. Krew jest w niej zaleniwa. W zimie powoduje to obrzęka, w lecie znowu stęchliznę. Na jesieni jest zakatarzona, a wiosną ma ból głowy. Doprawdy przepraszam, sam nie wiem, którą wybrać porę roku. I nie ma na to lekarstwa? Lekarze orzekli, że gdyby Iwona się trochę ożywiła, gdyby była weselsza, krew zaczęłaby żywiej płynąć i znikłyby te przypadłości. Dlaczego w takim razie nie wpadnie po prostu w lepszy humor? Książę naturalnie kpi sobie. No, każdemu wolno. A jak pani milczy? Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję. Każdy ma taką istotę, która go przyprawia o białą gorączkę. I pani jest moją. Pani będzie moją. Cyryl! Cicho. Przedstawię się tej obrażonej królowej. Tej dumnej anemii. Baron niedokrwisty. Patrzcie, jak porusza wargami. Powiedziałaby coś złośliwego, ale właśnie nic jej nie przychodzi na myśl. Zostawcie tę biedaczkę. Biedaczkę? No, nie tak ostro, bo ja... Mogę się z nią ożenić. Dość! Ja się z nią ożenię. Tak mnie denerwuje, że się z nią ożenię! Posuwasz żart za daleko. Żart? A czyż ona nie jest kolosalnym żartem? Czy żarty mają być dozwolone tylko jednej stronie? Czy jeśli ja jestem księciem, to ona nie jest dumną, obrażoną królową? Spójrzcie tylko! Pani, czy mogę prosić o twoją rękę? Co? A, Filip! Cóż to widzę, że się zabawiasz? Krew nie woda, po mnie to odziedziczył. No cóż to za koczkodan, mój synu? Pozwól, najjaśniejszy panie. To jest moja narzeczona. Co? Żarty. Widzę, mój synu, że odziedziczyłeś po mnie zamiłowanie do kawałów. To są moje zaręczyny. Co? Filipie, w jakiej stawiasz sytuacji siebie? W jakiej stawiasz sytuacji? Ignacy, tylko spokojnie. Najjaśniejsi państwo, widzę w oczach waszych zgorszenie, że ja, syn królewski, mogłem choć przez chwilę skojarzyć osobę swoją z taką osobą. Dobrze mówi. Jeżeli jednak zaręczyłem się z nią, to nie z ubóstwa, lecz z nadmiaru. A zatem wolno mi i nic w tym nie ma dla mnie ubliżającego. Z nadmiaru? Tak. Dość jestem bogaty, żeby zaręczyć się nawet z nędzą wyjątkową. Dlaczego ma się podobać tylko ładna? Gdzież to jest zapisane? Gdzież jest takie prawo, któremu ja miałbym ulegać jak jaki bezduszny narząd, a nie jak człowiek wolny? Stój! Filipie, czy jesteś na serio paradoksalny? Cóż to za duma? Tobie się przewróciło w głowie, mój synu. Jeżeli jest ładna panienka, to wówczas panienno do niej. A jeśli jest brzydka, to do widzenia. Nogi za pas. Po cóż to komplikować? To jest prawo natury, któremu sam z przyjemnością ulegam. Właśnie to prawo wydaje mi się idiotycznie głupie. Dziko wulgarne. Śmiesznie niesprawiedliwe. Czyżby znudziły ci się twoje gry i zabawy dziecięce? Czy masz dosyć tenisa? Czyżbyś znudził się bridżem i polo? Czyżby księciu obrzydła współczesna łatwość stosunków erotomiłosnych? To nie do wiary. Gwiżdżę na erotyczne stosunki. Gwiżdżę na wszystko. Żenię się i koniec. Niech najwyższy Bóg błogosławi przyszłemu. Co, co? Żeni się? Ten zuchwały młokos drwi sobie z nas. Drwi sobie. Będę zmuszony go przekląć. Ignacy, tego nie zrobisz. Przeklnę go. Jak mnie tu widzisz, przeklnę. W dyby zakuję. Wyrzucę łotra na bruk. Ignacy, bo będzie skandal. Skandal będzie. Ignacy, on to z dobrego serca. Z dobrego serca ranić serce staremu ojcu? On to z litości. Jego wzruszyła niedola tej nieszczęśliwej. On był zawsze niezmiernie tkliwy. Ignacy, bo skandal będzie. Wzruszyła go? Niedola? Najjaśniejszy panie, ma słuszność najjaśniejsza pani. Jest to szlachetny postępek. Filipie, po namyśle uznajemy cokolwiek porywczą szlachetność twego postępowania. To nie jest żadna szlachetność. Szlachetność, Filipciu. Nie przerywaj, już my wiemy lepiej. I w uznaniu szlachetności twoich intencji pozwalamy ci przedstawić nam narzeczoną, której cicha niedola poruszyła w nas wszystkie nasze wyższe instynkty i całą naszą wspaniałomyślność. Przyjmiemy ją na zamku jak równą najznakomitszym damom. Na pewno nie przyniesie nam to ujmy, a przeciwnie, podwyższy nas. Cylu? Daj ją tu. Król się zgadza. Ignacy, spokojnie. Dobrze, dobrze. Najjaśniejszy panie, przedstawiam ci moją narzeczoną. Ukłonić się. Ukłoń się, pani. Ukłonić się. Ukłon. No. To król ojciec, najjaśniejszy pan, a to matka, najjaśniejsza pani. Ukłon. Ukłon. Niech Bóg najwyższy błogosławi najjaśniejszemu królowi i królowej. Trzymajcie mnie. Widzieliście coś podobnego? Przecież to właściwie nie ona nam, ale my jej złożyliśmy ukłon. Ale brzydota. Brzydota. Ale postępek piękny. Postępek piękny. Po co to wszystko? Po co? Żeby poznać swą lepszość, trzeba wynaleźć sobie kogoś dużo gorszego. Być nominalnym księciem to jest nic. Być istotnym księciem, to rozumiem. Lekkość, radość, nasze szaleństwo. A pani, czy byłaby pani skłonna odezwać się? Pani, dlaczego pani jest taka... Cokolwiek zestrachana. Obrażona? Wcale nie jestem obrażona. Proszę mnie zostawić. Wcale pani nie jest obrażona. Co? Dlaczego pani jest kozłem? A raczej kozą ofiarną. Czy to się tak utarło? To tak w kółko, w kółko. W kółko? No tak w kółko każdy zawsze. Wszystko zawsze, zawsze. Przecież pani nie może być złożona z samych tylko ułomności. Musi być w pani coś. Jakaś zaleta, jakaś ostoja, jakaś racja, coś, w co pani wierzy, co pani lubi w sobie. Zobaczy pani, my ten płomyk rozdmuchamy. Nabierze pani rumieńców. Mhm. Niech pani mówi śmiało. Na przykład, mam dobre serce. Jestem dobra. Niech pani mówi. Czy wierzysz w Boga? Modlisz się? Klęczysz? Wierzysz, że Chrystus Pan umarł za ciebie na krzyżu? Owszem. Cud! Nareszcie! Chwała ci, Boże, na wysokościach. Ale dlaczego z taką pogardą? O Bogu z pogardą? O tym, że wierzy w Boga z pogardą? No to przechodzi zakres mojego pojmowania. Cyrylu, ona wierzy w Boga z powodu swoich defektów i wie o tym. Gdyby nie miała defektów, to by nie wierzyła. Bóg to jedynie plaster na jej psychofizyczne defekty. Czyż nie tak? Ha? Ona ciebie wchłania oczami. Namiętnie. Psia krew. Ona się dobiera do ciebie. Tak po swojemu. Do ciebie. Uważaj. Jej słabowitość jest namiętna. Pożądliwa jak wszyscy diabli. Ona jest bezwstydna. To bezwstyd specyficzny. Książę, to wszystko jest zaaranżowane przeciw nam. To złośliwa aluzja do felerów i defektów niektórych dam dworu. Dlatego książę zaręczył się z tym kocmołuchem, żeby ośmieszyć. Sens ironiczny tej intrygi jest dla mnie jasny. Sens ironiczny? Daruję książę, ale książę przestraszył płeć piękną. Słucham? Damy dworu to sztuczne zęby, krzywa łopatka, sztuczny biust, tak? Niechże książę nie będzie taki okrutny. To nie ja przestraszyłem damy, to felery. Ha! Czymże jest wojna i mur wobec zwykłego, małego, ale skrytego defektu? Przepraszam, przepraszam. Chciałem tylko zaznaczyć, że to podłe. Co? To jest podłe. Przepraszam. Wzruszenie zawsze tamuje trochę oddech. Cała rzecz w tym, że ja ją kocham i w związku z tym się uniosłem. Obecnie jednak proszę uważać, cały incydent za niebyły. Pan kocha ją? Psia kość! I komedia! Pan mi przeszył serce, proszę pana. Wszystko stało się nagle poważne. Jest w tym nawet coś świętego. Jakieś objawienie. Te trywialne słowa. Każda potwora może znaleźć swego amatora. Powinny być wyryte na frontonach świątyń. Iwono, wybacz mi. Chwała Bogu. Więc i w tobie można jednak można. I ty masz kogoś, kto... Co za ulga. Przepraszam cię. Płacze. Ona płacze. Płacze? Ze szczęścia. Nie ufałbym tak bardzo tej płaksie. Ona może płakać tylko z nieszczęścia. Pani go kocha. Prawdopodobnie wstydzi się przyznać wobec księcia, gdyż rzeczywiście jako obiekt nie przynoszą jej zaszczytu. Po co udawać? Wszakże nieraz mówiłaś, że mnie kochasz. No, nie zadzieraj tak nosa. Tyleż mnie pociągasz, co ja ciebie, a może nawet mniej. Słyszycie? Książę pozwoli. że wytłumaczę. Jeśli powiedziałem, iż ją kocham, to miałem na myśli tak. W braku czegoś lepszego. Fidonk, jakże można? Chodzi o to, że lepsze kobiety, a nawet przeciętne, są niesłychanie trudne i nieprzychylne, a z nią można kochać się, bo ona tak samo mi się nie podoba, jak ja jej. Podziwiam pańską otwartość. Nie ukrywam, że my właściwie kochamy się tak na pocieszenie. Ja mam tyleż powodzenia u kobiet, co ona u mężczyzn, ale nie ukrywam też, że jestem zazdrosny. Zakochałaś się. Zakochałaś! Zakochałaś się w nim! W nim, co? Precz! Precz! Precz, wol! Wol! Zakochana. Nie mogę gardzić nią, jeśli mnie kocha. Cały czas myślałem, że jestem tu sobą. W sobie. A tu naraz paw. Złapała mnie. I znalazłem się w niej jak w potrzasku. Jeśli jestem twoim ukochanym, to nie mogę ciebie nie kochać. Ja ciebie pokocham. Chodź, przejdź się we dwoje, żeby pokochać. Tak. Co on tam znowu nabroił? Damy przyleciały ze skargą do królowej, że podobno nasz syn umyślnie dla hecy zaręczył się z Klępą, żeby przy jej pomocy wyśmiać ich tego jakieś tam niedoskonałości w urodzie. A to mi dopiero hycel! Jednakże nie można do tego dopuścić. Okropne wzburzenie panuje wśród mego fraucymeru. Ba, ba, gdybyż tylko o to chodziło. Co się stało? Stało się, że on tam teraz ją kocha. On kocha ją. Co robić? Co robić? Filipie, proszę na chwilę. Filipie! Nie możesz się skarżyć. Szanujemy twoje uczucia, tylko... Będzie się znowu milczała przez cały podwieczorek. Przy obiedzie także. Milczała również przy śniadaniu. Jak to wygląda? Jakże my wyglądamy? Vis-a-vis tego milczenia. Filipie, musi przecież być zachowana przyzwoitość. Przyzwoitość? Nie bacząc na liczne jej wady, kochamy ją za to, że kocha ciebie. Kochacie ją. Kochacie ją. W każdym razie nie radziłbym nie kochać jej. Ach Boże, oświeć Boże, prowadź. Ignacy, nie jesteś dość uczuciowy wobec niej. Ona się ciebie boi. Boi się sama nie wie czego. Bać się mnie? Zanadto tańczysz koło niej. Gruszeczka, śmietanka, jakbyś była właścicielką pensjonatu. Majestat najjaśniejszego pana zdaje się onieśmielać ją. Ale pozwoliłbym sobie zaprojektować, aby najjaśniejszy pan spróbował pogadać z nią na boczku, ośmielić trochę. Ja mam z nią na boczku? Z tą cinci-rynci? No to doskonała myśl. Najpierw w cztery oczy, a potem przyzwyczai się do nas i w ten sposób położymy kres jej nieznośnemu zahukaniu i zatrwożeniu. Ignacy, nie bądź dzieckiem. Zaraz ją tu przyślę pod jakimkolwiek pozorem. Przyślę ją niby powłóczkę, a ty bądź dla niej ojcem. Prosimy. No, no, cóż tam? Włóczka. Włóczka? Włóczka. Włóczka. Tutaj włóczka. Tak jakbyśmy trochę Obawiali się, co? Nie ma czego. No, nie ma czego. Kiedy mówię, że nie ma czego? Ja przecież jestem ojciec. Ojciec Filipcia. Tata. Jestem zwykły sobie człowiek, nie król Herod. Nikogo nie pożarłem. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. Nie jestem zwierzę przecież. Nie jestem zwierzę. Najjaśniejszy panie. Łajdaczka jedna. Boi się. Szambelanie, pamiętasz ty te... Co to tego, co to my... Dawno już. Kogo, najjaśniejszy panie? Jadłem w ten czas jeszcze księciem, a ty zaledwie projektem na szambelana. Tę małą, co to tego, co to myśmy bodaj właśnie na tej kanapie. To była, zdaje się, szwaczka. Aha, szwaczka, kanapa. Hej, młodość, młodość, cóż to za cudowne czasy. Ona potem umarła, co? Utopiła się bodaj. Nie uważasz, że była podobna do tej tu cinci-rymci? Bała się tak samo. Bała się jak wszyscy diabli, szelm. Jeśli najjaśniejszemu panu to wspomnienie sprawia choć odrobinę przykrości, najlepiej nie pamiętać. Najlepiej nie pamiętać umarłych kobiet. Umarła kobieta nie jest kobietą. Bała się i tak samo była jakaś zmaltretowana. Wierszuję. Cudownie ją ośmieliłeś. Biedaczka ledwie zipie. Jaki gies ugryzł cię, Ignacy. Wszystko zepsułeś. Diabli, diabli, nie zbliżaj się do mnie, pani. Co ci się stało? Dlaczego mam się nie zbliżać? Małgorza, to przyznaję, że się uniosłem. Ale wyobraź sobie, nie mogę spojrzeć na tę ptaszynę, żeby mi zaraz nie przyszło na myśl coś o tobie. Kiedy widzę cimci-rymci, jak ona rusza się, gmerze, grzebie się, ciamka w sobie, to zaraz coś mi się przypomina o tobie. Zaraz mi się nasuwa jakieś rozmamłanie twoje. Ona ci przypomina moje... Co? Rozmamłanie? Właśnie to! Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Ciągle się mizdrzesz, odkąd ta nieszczęśliwa zjawiła się na dworze. Mizdrzycie się wszystkie bez przerwy. Najjaśniejsza pani. A mów ze mną, jakbym nie była królową. Gdy patrzysz na Iwonę, nic ci się nie nasuwa? Jakieś skojarzenia, jej chód na przykład, jej nos, spojrzenie i w ogóle cały sposób bycia. Czy nie myślisz, że ktoś złośliwy mógłby skojarzyć to z moimi poezjami, w które za wiele włożyłam? Poezji? Mojej poufnej poezji? Co? Jak to? Przeklęta moja poezja. Ten świat jest zaordynarny. Przeklęte wzloty, ekstazy, rozmarzenia i zwierzenia. Dlaczego rozmamłana? Dlaczego król przestraszył moją narzeczoną? Filipie, tylko nie tym tonem. A jakim? Jeżeli ojciec rzuca się bez powodu na moją narzeczoną i krzyczy na nią brutalnie. Jeżeli moja narzeczona jest niemal sparaliżowana ze strachu. Matko, chciałbym pomówić z tobą w cztery oczy. Ignacy, coś ty nagadał Filipowi? Nic nie gadałem. Nudził mnie, więc mu powiedziałem. A co? A jak? A dlaczego? Powiedziałem prawdę. Wolę, żeby ciebie nudził niż mnie. Ignacy! Zaraz, zaraz! Zważcie, w jakim stawiacie mnie położeniu. Matka moja ma grzechy i dlatego ojciec mój rzuca się na narzeczoną moją. Tak, rzucam się. Ja jestem rzucający się ojciec. A co? Może ty myślisz, że co? Że ja z powodu własnych grzechów? Małgorzato, co się tak patrzysz? Jeżeli będziesz mi się przyglądała, to i ja tobie będę się przyglądał. Bardzo wierzę, że wy zachowujecie się idiotycznie i bez sensu wobec niej, bo ja sam tak się zachowuję. Z nią na wszystko można sobie pozwolić. Co? Co? Na wszystko? Ja sobie na nic nie pozwalam. Jej każdy może dotknąć. Wierzcie mi, możecie z nią wyrabiać, co się wam żywnie podoba. Możesz być idiotyczny, obskurny, głupi, straszny, cyniczny, jak chcesz, jak ci się podoba. Kłaniam się wam, ojcze i matko. Co to ma znaczyć? Wytłumacz mi, co to ma znaczyć? Dlaczego to... Ona tam siedzi gdzieś pod piecem i kocha mnie. Kocha mnie. Wszystko wolno. Wszystko. Iza? Można na przykład pocałować w kark. Można się z nią nie krępować. Proszę mnie puścić. Niech pani też się nie krępuje. Można pocałować w usta. Ach, rozkosz. Kłaniam się, ojcze. Fipek! Ścierwo! Won! Wychodzimy! Do widzenia. Do widzenia. Bo będę krzyczała. Przepraszam, nie chciałem właściwie. Jakoś tak samo. Przepraszam. Co ja zrobiłem? Zachowałem się jak wariat. Bezczelność. Ach, co za nosek. Ach, co za usteczka. Nie odchodź, Izo. Zdaje się, że zdradziłem. To straszne, ale i wspaniałe. Ach, jak łatwo. Zdradziłem Iwonę! Ależ proszę przynajmniej nie krzyczeć. Przeciwnie, słodko. Iwono? Przed chwilą zdradziłem cię z Izą. Przestajesz być moją narzeczoną, przykro mi. Nie masz seksapilu, który Iza posiada w wysokim stopniu. Żegnaj mi. Zrywam z tobą. Nic tu nie wystoisz. Ona sama się nie ruszy. Zawezwij tego jej amanta. Niech ją zabiera sobie. Natychmiast, Filipie. Tylko, żeby ona tu nie wystała czego. Nic się nie bój. No. Stoisz jak wyrzut sumienia. Ale mnie to nic nie obchodzi. Stój sobie jak chcesz. Wszystkich prowokujesz i judzisz przeciwko sobie. Z tobą każdy czuje się zbójem i łotrem. Choćbyś tu rok przestała, twoja ponurość i trudność nie przezwycięży mojej lekkomyślności. Może lepiej nie mówić jej tego wszystkiego, a trochę litości, Filipie. Nie, żadnej litości. Niech stoi tu i patrzy. Nie kłaniaj mi się. Ja się nie kłaniam. Przepraszam, tak się nie robi. Książę rozkochał w sobie dziewczynę, żeby teraz odepchnąć ją? Ja protestuję! To! No, jazda! Zabieraj pan też swoją magnifikę. Stójcie! Ona nas ma w sobie. My tam w niej jesteśmy, w jej posiadaniu. Idźcie stąd. Ja zaraz przyjdę. Cyrylu. Zatrzymaj ją na zamku. Nie można jeszcze rozgłaszać o naszym zerwaniu. Niech wszystko zostanie tak, jak jest. Ja wiedziałem, że ona coś wystoi. Znowu zaczynasz. Właśnie chcę skończyć raz na zawsze. Nie przestrasz się, ale będę musiał ją zabić. Za dobrotliwy byłem dotąd. Od dziś pokażę, co umiem. Za mordę wezmę. Najjaśniejszy pan się zaczaił na kogo? Na nikogo specjalnie. Zaczaiłem się dla przyjemności. Uważasz, ten pokój przytyka do apartamentów cimci-rymci, a Małgorzata także musi tędy przechodzić. Najjaśniejsza pani? Tyle lat z nią żyję, a właściwie nic o niej nie wiem. Ona coś ma na sumieniu. W głowie mi się kręci, kiedy pomyślę o tym. Może mnie zdradza? A może co innego? Chciałbym zobaczyć jej grzechy. Najjaśniejszy panie Fidon! Mówię ci, z nią można. Majestat najjaśniejszego pana wyskakujący zza kanapy? Nie, nie. Nigdy jeszcze konieczność utrzymania taktu i innych imponderabiliów savoir-vivre'u nie była bardziej nagląca niż w obecnych okolicznościach. Inna rzecz, że też miałbym pewien pomysł. Dlaczego się śmiejesz? Albo też ten pomysł. Dziś najjaśniejsi państwo wydają uroczysty bankiet z powodu tych opłakanych zaręczyn. Otóż gdyby tak podać, jaką rybę ościstą. Teraz właśnie jest sezon, podać karasie w śmietanie. Karasie? Jak to karasie? Najjaśniejszy panie, gdyby tak podać karasie ostro, z góry, to trudna ryba. Można się nią udławić na uroczystym przyjęciu przy wielu ludziach obcych. Szambelanie, to trochę głupie. Ale jeśli ona gotowa naprawdę udławić się? A choćby nawet się zdarzy dziwnym trawem taki przypadek, to cóż my moglibyśmy mieć wspólnego z taką głupotą? Karasie, karasie z majestatem? Tak, tak. Musi być dużo świateł, dużo ludzi i dużo strojów. Blask, świetność. Z góry krzyknąć na nią, to ona się udławi. Udławi się na śmierć. Czekaj no, skryjmy się. Idzie królowa. Ależ... Skryjmy się! Chcę zobaczyć królową! Jestem osamotniona. Samotna jestem. Nikt nie zna tajni mego łona. Nikt nie zna te mego łona. Straszne, straszne. Zabić, zabić. Trucizna, trucizna. Wy myślicie, że jestem dumna, wspaniała i rozumna, a ja tylko giętka być chcę. Giętka. Giętka. Ja to zapisałam. To moje. Moje. Zabić, zabić. Chcę giętka być jak kalina i giętka jak leszczyna, jak pęcina. Nie chcę królewskości, ja tylko pożądam giętkości. Nie mogę stać się ofiarą szyderstwa, szykan, śmieszności, agresywności ludzkiej z powodu tej donosicielki. Zgładzić. Chodźmy, Małgorzato. Wejdźmy po cichu do jej pokoju z tym flakonem. Nalejmy parę kropel do jej lekarstwa. Nikt nie pozna. Ona jest chorowita. Pomyślą, że umarła od tak, po prostu. Któż zgadnie, że to ja? Jestem przecież królową. Czy wszyscy mordercy mówią do siebie przed aktem? No, muszę poczytać. To wzmoże żądzę mordu. Małgorzato, pokaż! Pokaż! Zachciało mi się twoich grzechów! Pokaż! Rozpoczniemy znowu miesiąc wiadomy! Pokaż, ty trucicielko! Wody zemdlała! Ogień w kości marzy! I dlatego chcę otruć cimci rymci! Ale to wszystko jedno! A teraz zabiję! Zabijesz cimci? Tak! Teraz cimci rymci! Jeżeli się uda, to ją także! Znowu! I tak ciągle! Zawsze ktoś, kogoś, gdzieś! Nie! Ja nie pozwalam! Ignacy? Ja nie pozwalam! Ja się nie zgadzam! Ja nie chcę! Milcz, głupia! Zrobi się! Myślisz, że ja będę tak z dołu, jak ty? Nie, ja z góry ją zamorduję! Z szykiem, z majestatem! A tak głupio, że nikt się nie domyśli! Zajmij się bankietem, który dziś wydajemy. Już czas! Uważasz, na przekąskę każ podać karaski. Karasia zjadłbym w śmietanie. Karasie? Oszalał! Chwała Bogu, oszalał! Milcz, nie oszalałem! Karaski podaj! Najjaśniejsza pani, karaski w śmietanie doskonale nadają się na przekąskę. Nie podam karasków! Ignacy, nie doprowadzaj mnie do obłędu. Nie podam żadnych karasków. A cóż to za fochy? Daj mi koronę, szambelanie. A to co? Ignacy, po co to? Zdejm ją. Ignacy, po co? Ignacy! Małgorzato, jeśli ci mówię, żebyś podała karasie, to każ nam podać karasie. Niech mi cię, bo jak cię palnę. A mogę cię palnąć, bo grzechy mam. Wszystko mogę, kobieto. Mówię, drżyj przede mną. Ja jestem królem grzechów, głupoty, gwałtów i jęków. Ignacy! No, każ podać karasie i zaproś najznakomitszych dostojników. Małgorzato, dość już tej nieśmiałości, lęków, wstydów, rozumiesz mnie? Dosyć poezji, giętkości, malin, kalin. Nie jesteś już pierwiosnkiem, jesteś damą, królową. Nie ty masz się giąć, ale przed tobą, żeby się gieli. Włóż swoją adamaszkową suknię. Pokaż, stara, co umiesz. Nurze! Zbierz do kupy swoje elegancje, gracje, dystynkcje, takty, maniery. Od tego przecież się trzymam. A swoim łoczycom też nakaż, żeby mi się wystroiły. No, idź. Rozumiesz chyba? I żeby mi było świetnie. Przyjęcie ma być świetne. Z damami, nie z kocmołuchami. Z góry, z majestatem. Idź. Najjaśniejszy panie. Ukłoń mi się. Potrzebuję, żebyś mi się ukłonił. Ale ktoś idzie. A tu się skryjemy. To niemożliwe. Ty z nożem skradający się do tej herlaczki? To się nie uda. Nie uda. Mordować. Mordować taką. Zasnęła chyba. Zasnęła. Teraz albo nigdy. Jeżeli teraz, to bez bólu. Ty spróbuj. Ja? Tobie łatwiej. Jesteś obcy. Jesteś z nią na równej stopie. Nie kocha cię. Cyrylu, zrób to dla mnie. Jedna chwila. Nie poczuję. To łatwo. Im łatwiej, tym właśnie trudniej. Gdyby to była tęga, rumiana baba, ale blada. Bladej nie można. No odejdź, sam to załatwię. Wolę być okropny przez jedno mgnienie oka niż przez całe życie. Dla niej to wybawienie. Kres cierpień. Dla mnie także. To racjonalny zabieg. Racjonalny. Nie dojda. Samemu jeszcze gorzej. Człowiek się rozdyma. Rozrasta się. Co to? Filipie, popraw kołnierzyk i przygładź włosy. Szambelanie, daj mi koronę. Co tu się dzieje? Nic, to tylko kolacja. Szambelanie, wyznacz każdemu miejsce stosowne do godności i niech wyższość gryzie niższość, a niższość niech gryzie wyższość. To jest raczej niech wyższość czerpie z niższości słuszną dumę, zaś niższość z wyższości podniete do tym owocniejszych wysiłków. Niech każdy zakwitnie pełnokwieciem swej istoty pod słońcem naszej łaski. Niech damy pokażą, co umieją, a panowie niech też pokażą damom. Niech Bóg Najwyższy błogosławi najjaśniejszemu królowi i królowej. Jest to skromna, lecz elegancka wieczerza na pochybej. To jest raczej na cześć naszej przyszłej synowej, którą w dniu dzisiejszym postanowiliśmy obdarzyć tytułem księżniczki Burgunda in partibus infidelium. Ona więc jest bohaterką dzisiejszej uczty. Spójrzcie, jak się przyjemnie uśmiecha. Łajdaczka trochę oścista, ale smaczna. Ryba, chciałem powiedzieć. Trochę stara, ale w tym sosie dystyngowana. A dystynkcja, przyznam się, znacznie bardziej mi odpowiada niż to, co powszechnie określają wstydliwym mianem poezji. Cóż to, księżniczko Burgunda, nie smakuje nam? Nie smakuje? Pani cierpi na brak apetytu? Trzeba uważać, gdy się je, bo można się udławić. Nieszczęścia chodzą po ludziach. Najjaśniejszy pan raczył zaznaczyć, że to trudna ryba? Niebezpieczna, powiadam. Bien, Yvonne. Vous ne mangez pas, ma chère. Pogardza pani karasiami najjaśniejszego pana? Ona je. Udławiła się ością. Ość jej w gardle. Ość, mówię. No. Ratujcie! Wody! Wody w plecy! Ratujcie! Plecy! Ratujcie! Ach, nieszczęsna. Co za wypadek? Katastrofa! Trup! Trup! Trup! Trup! Trup! Trup! Trup! Trup! Trup! Umarła? Ością się udławiła. Ignacy, trzeba będzie pomyśleć o żałobie. Nie masz czarnego garnituru. Przytyłeś. Tamte są za ciasne. Nie mam. Jak każe, to będę miał. Tak, ale trzeba posłać pokrawca. Pokrawca? Na serio? Czyli umarła. Wszyscy pomrzemy. Co wy mówicie? Zaraz, zaraz. Ja klęknę. A racja. Trzeba uklęknąć. To właśnie trzeba było zrobić od razu. Przepraszam? Klęknij, Filipie. Trzeba uklęknąć. Prędzej. Nie możesz sam jeden stać, kiedy wszyscy klęczymy. Klękajże, Fipek. No! Niech Bóg Najwyższy błogosławi najjaśniejszemu królowi i królowej. Niech błogosławi też przyszłemu. Było to słuchowisko na podstawie dramatu Witolda Gombrowicza Iwona, księżniczka Burgunda. Wystąpili królowa Małgorzata Grażyna Warsztowska, król Ignacy Jan Peszek, książę Filip Jędrzej Hycnar, Iwona i ciotka jej Wiktoria Gorodeckaja, szambelan Krzysztof Janczar, dama dworu Monika Pikuła, Cyryl Mateusz Rusin, żebrak i innocenty Michał Breitenwald oraz dostojnicy i dwór, czyli widownia zgromadzona w studiu S7 Teatru Polskiego Radia. Muzyka Karim Martusewicz. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Dziękujemy. Mariusz Malec towarzyszy nam tego wieczoru. Dobry wieczór Państwu. W roku Gombrowicza wielokrotnie na nowo próbowaliśmy odczytywać Iwonę, bo podobnie jak dwór i nas ona uwiera. Za nami Iwona w teatrze radiowym. To był gest odwagi i zarazem jeszcze jedna próba interpretacji. To może poprzez obsadę spróbujemy spojrzeć na to wydarzenie. Pierwsza postać króla to jest oczywiście Jan Peszek. I wykorzystał cały ten swój sposób na Gombrowicza, który ćwiczył przez wiele lat. Tutaj nic nowego nie wydarzyło się. No, tu jest suma wszystkich dokonań jego aktorskich i reżyserskich. Dziękujemy, panie Janie. To teraz może najmniej kontrowersyjna postać, czyli książę Filip i... Jędrzej Hycnar to człowiek, który przywędrował do mnie między innymi dzięki sugestii twojej, Baszko. Nie po raz pierwszy, jak państwo pamiętacie, słuchaliśmy opowiadań Marka Chłaski. No i to jest kolejne dla mnie wspaniałe spotkanie z tym młodym aktorem i bardzo dobrym partnerem w pracy nad postacią. Pół roku wcześniej na przykład jak Józio Sferdydurkę. Teraz skradamy się do postaci najbardziej kontrowersyjnej. Z powodu tej postaci, no chyba za często jednak w teatrze radiowym nie realizuje się Iwony Księżniczki Burgunda. Niektórzy są w stanie zrealizować Iwonę bez Iwony. Ale my przygotowaliśmy dla państwa Iwonę radiową, która musi być osadzona w dźwiękach. Błędem jest myślenie, że Iwona u Gombrowicza w ogóle nie mówi. Mówi, jest to kilkanaście słów, które padają w ciągu całego spektaklu. Myśmy oczywiście te słowa pozostawili, nadając im rys charakterologiczny postaci, jaką wspólnie z Wiktorią Gorodecką stworzyliśmy. I zadaniem było naszym, by wbrew standardowi była aktywna. Plus wsparcie muzyczne ze strony Karima Martusewicza, który, co może jest interesujące, grał zamknięty w puszce dźwiękowej w trakcie nagrywania naszych aktorów, komentował gitarą i to jest szkic, do którego potem dołożył trąbkę, piłę. A w twojej interpretacji Iwona jest brzydka, rozlazła? Taki jest pierwszy trop, ale on jest błędny. Gdyby było nam dane przenieść te realizacje na deski sceny, to by się okazało, że z tego kocmoucha na końcu rodzi się najpiękniejszy i najczystszy owoc, otoczony byle jakim dworem. Najpiękniejszy, ponieważ on pokochał. Tak. W sposób absolutny. Bo to jest to, co mam nadzieję państwo poczuli, co się stało. Dziękuję Baszko za to słowo. Taka była idea. Myśmy poczuli, że ta dziewczyna się szczerze, spontanicznie zakochała w księciu. Taki był cel. Jaki był koniec? Państwo już wiedzą. Wiedzą od ponad 80 lat. U nas to oczywiście delikatnie jest przeprowadzone, ale Jędrzej, grając księcia, zapłakał. Tam były szczere łzy chłopaka, którego ktoś wreszcie pokochał, a nie było to kolejną dworską gierką, która nie wiadomo, czy jest podszyta biznesowo, czy inaczej po prostu. Pozostał ten dwór, który został tak uformowany przez naszego reżysera, że też można by zadać pytanie, dlaczego zespół Teatru Polskiego Radia? Moje myślenie o adaptacji i o realizacji zamykało się w studiu z widownią na żywo, która po prostu reaguje, która tak jak kiedyś Ferdydurkę żywo współtworzy, komentując to, co się dzieje, śmiejąc się czy przerażając. No i taki elemencik tak naprawdę, szkic tego pozostał w tej Iwonie. Jest mini dwór, który też myślę, że wnosi coś do tkanki dramaturgicznej. Potrafi się zachwycić, zaskoczyć, wreszcie potrafi współtowarzyszyć choćby w odchodzeniu największego kłopotu tamtego dworu, czyli tytułowej Iwony. Tak kończymy to nasze spotkanie. Dziękujemy. Mariusz Malec był naszym gościem po pierwszej premierze roku. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Spróbujmy teraz my odważnie spojrzeć przed siebie, ciekawie wypatrując ewentualnych niespodzianek. Mam nadzieję, że ten rok dostarczy wielu państwu niezwykłych przeżyć, a trójce wspaniałych realizacji teatralnych. A tymczasem do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.